وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مسلمانا باولنا مسلمانا ده كاتك كسك لسر مرق دابت يا دواي مردني سورة ياسيني لسرد خمن رت كأوش هج بلغيش راستي لسر نية حديث اقرأوا على موتاكم ياسين راست نية حديثي شي صحيح نية والعواز بلام سورة ياسين سورة شي مزني قرآن سورة شي مباركة وكلام إخواي پروردگارا لجياتي اوي كبومر دوكان من بيخوينين بازين دوكان من آقادار ابن تيبغن يشيق لو لا پراني لو مشهداني كخواي پروردگار لم سورة پيروزة دا باسي كردوا كحقي خويتي امرو لم رشقاري ايمدا بيهنين وبير خومان بنيتي لا بسرهاتي او قندا او شعري كخواي پروردگار سي پیغمبري بوناردن بزانين هل ويستي او قندا چون بو برانبر پیغمبران اخوا برانبر پیام و رسالتك اخوا وعاقبتي شان تشيبو بو او درس عبرتي ليور بقرين ايمش بزانين هل ويستي راستقينة چونة پروردگار من دفرمت وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون فرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام باس بك بو قومك أي خوت باس بك بو خلق مكة بسرهاتي أو پیغمبرانيك خواي پروردگار بو أو شارك ناردني هنده لمفسرين دلن شاري انطاكيه بوا او قرنقنية مهم شارك بخواي پروردگار اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما پروردگار دو پیغمبری بو ناردن بدروي اندانا دو پیغمبری خواه نگیه چه چش خواهی گوره دو پیغمبری بو شارك نارد بو اوی دلنیابن نکتن های کذبت فكذبوهما بدرويان دانان وباوريان بينا كردن خواي پروردگارش زور رؤوف ورحيمة زور ببزيب عبدكاني نايوت عبدكاني عذاب بدات بويا فعززنا بثالث خواي گورد فرمي سيم پیغمبرش من نارد او دو پیغمبر من بهز كردن بسيم بو اوي دلنيابن سي پیغمبر للاين خوا يقصدكن يك بانگوازي و يك دعويان هيا هر سي چيان متفقنو يك دنگن لسر اويكا اي خلچين خوا بپرستن كا ايوه دروس کردو رسخ روزي ايوه دداو دا قرين ولاي او بي پرستنو شريكي بو دامنينو لقلغ خوا غيري خوا مپرستن هر سي چيان يك دنگ بون لسر اوه فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون سي پیغمبر كان بيك وطيان أي خلچ شار إما نير راوي خواين بو إيو نير دراوين سبحان الله اگر نرابی خوا خوای گور بو خو سی رسول نراوت بو بنیرت دیارا توی بلا و گرینگا دیارا رزت لید گری خوای گورا دیارا دیو رحمت پی بکاو هدایت بدات بلان بزانین موقفی خلچی شار چی بو لجیاتی اوی بلین سپاسی خوای پروردگار دکین کسی پیغمبری بو ایم ناردوا درس من بدن و نصیحت من بکن و هدایت من بدن لجیاتی او نخیر قالو ما انتم الا بشر مثلنا اهل شار وتیان جا ایو چین ایو بشر اکن وکو ایم وای اندزانی که پیغمبری خوانابه بشر بیت پیغمبرانش بشرن یاکلون کما تاکلون چون ایم نان دخوین وانش نان دخون چون ایم دخوین وانش دخون پیغمبرانش بشرن بلام اوی که خوا وحی بو ناردون پیامی بو دابزاندون بو اوی ببن نصیحتکاری خلق و پیغمبرانش باشترینی بشرکانن بزانن خلچی شار چیان وت برانبر او سی پیغمبر پیروزا یکم شت ما انتم الا بشر مثلنا ايو كسنين جقل بشر اجنبي وكخومان كواتا چون دبي ايو پیغمبر بن دوميان وما انزل الرحمن من شيء الرحمن كخواي گوريا هيچ دانه بزاندو كواتا ايمانيان بخواي پروردگار هيا كهيا بلان پيامكي ونراوكي قبول ناكن وتيان وما انزل الرحمن من شيء الرحمن كخواي خاون بزيو مهربانيا هیچ پیامی چی دانه بزندوا سیمیان این انتم الا تکذبون ایو ایسی پیاوکا ایو درودکن سبحان الله او هلویستا برانبر باشترینی مروفکان برانبر سی پیغمبری خوا پیامبلی این انتم الا تکذبون ایو درودکن مصلحتی او چیه لدرو کردن دا كاتك بناوي خوا وقصا بكنو راستي جنبن لقال خوا خوا يقول لناوي عندبا هيج كسيك بوينية بناوي خوا وقصا بكا إلا خوا رسوايدك أقر رازنا كات ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين خوا يقول ذا فرمي أقر أو محمد عليه الصلاة والسلام که خوشویسترین بشر لای خوای پروردگار برایسترین کس لای خوای گورا اگر او شتیک بناوی ایمه و حلبستیت که نمان و تبیت او بدستی راس دیگرین و دیخنچینین ناهلین بمینیت کس بوینی بناوی خواوا تنانت پیغمبری خواش علیه الصلاة والسلام دفرمه این اتبع الا ما یوحا الی من بومنية إلا شوين أو وحينا بيبكوهم كبوم هاتوا پیغمبري خواه شوين وحيدا كوت بوي نبو لخواه وشتق لدين دادا بهينات كواتا برا كانم هر کسي چيش لسر دمي ايمه و پیش ايمه و دوا ايمش بناوي دين وشتق بكات بناوي خواه و اسلامتي وشتق بلت كلا اسلام دا نبيت چاك بزانن خواهي قورا رسواي دكات خواهی گوره فشلی پیده هینید خواهی گوره بو خلق دری دخات که اوه نوینری راستقینه اسلام نیا او کس بناوی دین و قصدکاو دین جلی بریه کواتا مسئله که خطره انسان بوی هیا بتوانه بناوی مسئوله کواد صلات داره کواد تصریحات بدات جار جار خو اگر پیشی بزانید لوانه محاسبه بکات بلان بناوی خواوا خوای گور قبولی نی بناوی خواوا قسب کید لکاتی چجدا که خوانی فرمو بیت جابو او کسانی که فتوای به شرعی ددن او کسانی که بدع علی خلق دکن بدین او کسانی که به شرعی بو خلق حلال دکن بناوی آسان کاریو مدرن و گنجان لگل رغبت و آرزوی خلق بالا خواب ترسن خوای گور عقوبتی بهیزا اگر کس یک زیناب کات عقوبك اي اهو انتر لا اخوا لو كسي بناوي اخوا وقصدكاتو اخواي قورا جواي نفرمو بي تاوان وخرابي خود مدى پال اخواي قورا هلا کی تو لاربونه کی خود مدام پال خواهی گورو دینه کی خوا خود شته که دختر کرد و کیفی خودا هر سی پیغمبر که قومی شار پیانوتن ایو درود کن بزنین او سی پیغمبر مزنه هلویستیان چی بو نچون وکو اوان دا بزن مستوای چی بی ادبی مستوای چی کم ریزی و دم بدمو قصی ناشیرن نان ود نخیر خوتان درود کن و تیان چی قالو یعلم ربنا انا الیکم لمرسلون وتیان خوای پروردگار د زانه ایمه بدل نیایه و نه راوین بولای ایوا که خواج بزانه ایوا چینه و هر بدرو من دابنن مادام خوای گوره ایمه ناردو او سیقه من به وه که خوا ایمه ناردو تاثیر من تنه که ایو به من بلن راز دکن یان درو دکن چونکه بانگواز خوازی راز تقینه و دل سوز بو دینکی نابه بلای و گرینگ به خلق رازیه یا ناراضیه دبه بلات و گرینگ به خوا رازیه یا ناراضیه زور کس بدا خوا بو اوی خلچی لزویر نبید بو اوی جماور لدست خوی ندا بیدنگ دبی لسر شرک و کفر نالی او شریک بو خوا دانانا نالی او بیدعای نالی او حرام بو اگر وابل کومل ایک خلق لی دور دکیویتوا چون که بانگواز یکی بو خلق کو کردن ویا نگ بانگواز یکی بو خوا لخو رازی کردن بید مسلمانی راست خوا لخوی رازی دکا او خلقتو نابن بهشت خیر و شری توش بدس خلق نیه بدس خوایا توش عبدی چی مکلفیت رسالتو پیامی خواب گینیت وما علینا الا البلاغ المبین و تیان ای قوم کمان بدروش من دابنین تأثیر لئیمناکا خوا دزان ایمن الرابی ایوین بو ایوه و اویل سر ایمش بیت البلاغ المبین راجعان نیچی رونو آشکرال سر ایمه پیتان راجعینین اول سر ایمه تطبیقی دکن نایکن بقسمان دکن بقسمان ناکن او مشکلی من نیه چونکه هدفی من اوانیه جمهورم زور بیت هدفی من اوانیه که خوالم رازی بیت چنده کس جوید لیده گریه و چنده کس پشتید لیده که او بهتاند بوده که مشکلی نیه اوان خوا بینی خوت و خوا برمده اوی تر هیج نیه قالوا إنا تطيرنا بكم أو جاء قوم كيان جوابي في غنبر كان يندايوا عليهم الصلاة والسلام وتيان إنا تطيرنا بكم براستي إيم الرجبين بأيوي بناو في غنبر قوم كدلين إيم الرجبين بيتان واتال لأيو خوشي نابينين لأيو خوش حالي نابينين بسبب إيو نهامة بلا مصيبة ما توجد بيت إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم جا ما دام اعتقادوا برباوري إيما وايا بإيوة كإيوة السببي نهامتي وبدبختي مانن أقر وازنهن لو بانقوازيتان بوتنها خوابرستي لنرجمنكم أو الرجم تاندكين ببرد برد باران تاندكين ببيغمبرا كانتلين وليمسنكم منا عذاب أليم و باورش کو تاینان این عذابی که زور به ایشو آزار تند دین. پیغمبران ولامیان چی بو؟ قالو طائركم معكم رجبین یکتان هو کارکی لخوتان ویا سببی شؤم و نهامتی و بدبختی و بلا و مصیبتان لخوتان دایا خوتان بباورن خوتان شریک بو خوا دادنین لخوایا خیبون او سببی همو بلا و مصیبتیکو بدبختیه چی دنیا و قیامت تانا نگ بانگوازی پیغمبران سببی بلا و مصیبت بید این ذکرتم آیا که ایو حق تان و بیرهن رایو خوای گورتان و بیرهن رایو آوای اکثر گمان دبن که او بانگوازی و دعوی حق او سببی نهامتی و بلا و مصیبت تان بید بل انتم قوم مسرفون ایو قومی چی زید الرون قومي كن إسرافتان هي لها مشتك لحد سنور لا تنداوا أو السبب بلا مصيبتانا بيرك وبراي مسلمانم تاتشرا ديق أو خصلتي قومك خلشي شار لمنو تو داهايا لباوك كان من داهايا لولي أمر كان من داهايا تاتشرا ديق باوكي كوادزاني أگر كركي بابندي مزقوتو جماعت بو اگر لپیناوی خوا ریشی هبو او بلا و مصیبت رو لما علاکی دکات رو لما که او چیت کردوا او رفاقتی چیت کردوا او گراوی تیک چوی شید بوی توشی مصیبت مندکی واد زانی مصیبت لچه دایا لو دایا کراکی دست بدینی خواهو بگرد کراکی لمو دوا لکولانان بدوا ناموسو شرفی خلق دا نگرد سعاد وازدی شونیت ولا قمار ولا برلائی کراکی کروی کرده مزگوت باو که کده ترسید رولا توشی مصیبت من نکی اوی تو دی که خطر نفسی عادتی او قومه لناو هندیگ لئیم دا موجود پنا بخوا اگر دو کری هبیت یکی چین تا دوازده شونیت ولا برلائی لناموز بردنی خلق لا سیر کردنی شتی خراب او باو که بلای و مشکل نیه بلام یکی چین با اخلاق و با ادب و با ریز بین لگل باو که کشی و لگل دای چشی و لگل جیران و کوملگاش و خواپرست و پاچیش بیت او هندیک باو که دل یان تنگ باو و دزانه او کاری چی خراب دکات همو من زور بمن او حالت من توش هاتو لبیدایت دا باو که منعی کردوی لوی کبچی تمزگو تو جماعت کی و دزانه خطر مسئله که اگر دینداریتی براستی بگری ما بست تنها رزابونی خوابید دینداریتی سببی بختواری و سعادتا سببی خوشحالی دنیا و قیامتا سببی سربرزی و کرامتا برای مسلمانم و مزانا دینداریتی خواب پرستی سببی بلا و نهامتی و مصیبت بید غلط حالی بوی او کچی تو کجلی شرعی لبر کردو خوی دا پوشی سربرزی و کرامت بو توش و بو خوش و بو خزان و عائله کشت بلام اوی که بقصد ناکا و برالایی دکا سرشوری امرو یا بیانی بیت بو خوش و بو توش و بو چند کوملگا کشی کوات برا کانم باوریابین لعادت و دابو نریتی قومانی چی کافر نیتن او ایمی مسلمانیش حقی خوتا بتون رویتی و زید روی رازی نبید که اسلام بریه لتون رویتی بلام زور ناحقید با اسلامی حق راضی نبید زور ناحقید با قرآن و حدیث که پیغمبر خواه راضی نبید علیه الصلاة والسلام زور ناحقید که نهیلی کرکت بیت جماعت که نهیلی کشکت پوشاچی شرعی لبرکات او زرر دکید خیزانیش تو مندالیش زرر دکن و دعایش زرر پشیمانی دادد نادد بوشی وی براکانم چیروچی او پیغمبرانه علیهم الصلاة والسلام لگل قوم کیان لگل قوم شار ابو شویبو هلویستی ایمی مسلمان چی بید؟ کاتک که کسیک مسلمانک بانگت دکا بولای خوا نک بولای حزبایتی بانگت که بو دزگرتن بسنتکی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام نک بورج که فلان و فیسار واجب لسرد بلای سپاسی خوا دکم واجب لسرد که دل خوش بی بوا چونك خواي قرده فرمي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اي محمد توما ننرد الا برحمتنا بيبو همو جهان سنتي بيغمبري خوا رحمته عليه الصلاه والسلام هر كسك شوين سنت كوي رحمتي خواي برده كويت خوش حالي دنيا وقيامت دبيت باندازي شوين كوتند بو سنتي بيغمبرتو خوش حالو بشي رحمتي خوات برده كويت زور بي زور كم بي كم داوا كارم لخواي پروردگار موفق من كاشوين سنت كوين وبر رحمتي خوي من خوا الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دواي او برا كانم كخبري او سي پیغمبر لنا وشار داو لنا وشار دا بلاو بوا خلچي بيستي كسي پیغمبر هاتونو قوم كيان بان كردوو قوم كش چي والام دانوا و ورده ورده پیلان و نقشه او چه اشتراک که پیغمبرکان بکشترین و نهیل درین پیاوه چی خواهن فطرته چی پاک خواهن عقله چی سلیم لدروی شاروه لا اطراف شاروه دیت و جاء رجل من اقصى المدینه یسعا پیاوه که او دنگو باسه بیست لا روخ شاروه هاد با پله هات ناو قومكي وتيا قوم اتبعوا المرسلين اي قومكم بو سرتان لشيواوا بو غلط حالي بون لجياتي أوي بير بكونه وأوسي بيغمبر أزيد بدن لجياتي أوي هولي أو بدن لناوي عن بدن يا قوم اتبعوا المرسلين أي قوم كم نصيحتي كودتان كم شويني أوسي بيغمبر بكون للاين خواوا هاتون رحمتي عن بيبو إيوا شويني عن بكون أو جار أو بياو عاقلة بزانين چون وصفی اوسی پیغمبر دکات بو اوی خلق کشوینیان کون اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون اي قومكم شوین کسانیک بکون که کمیان داوای اجرو پارتان لیناکن دعوکان بپارناکن پارا لخلق ورناگرن بپارا دین نافروشن اسلامت یکیان بو خوایا نصیحت الدکال بر خاطر خوا هچ پیغمبر کات پی یکم شد بقوم کی خو یگوتوا لا نسالکم علیه اجرا ان اجری الا علی الله ای قومکم نصیحت اندکم بلام والله پارم لای و ناوی سوین بخوا زکات و صرف ترش مناوت هیچ ارک لسر ایونیا بو یوان زانن او دعوه و بان گوازی پیغمبران دنیا و پاره خلق لدست داد و اما زنن کشوین پیغمبران و سنتی پیغمبر بکون علیه الصلاة والسلام پاره کتن لدست داشه لا اسألكم علیه اجر پارم ناویلتن داوی پارشتن لناکم ببلاشا اتبعوا من لا اسألكم اجر بو اخوائی گرد فرمی ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون او قوم بو ایمانت بینانی ای محمد علیه الصلاة والسلام بو تو داوای پاره چی زوریان لیدکی لمقابلی شوین کوتنت اوانیج لجر او بار قرسناتوانن هستن بو یوازد لیدینن چونکه اگر بچی تلای هر کسی چی دنیایی الا لمقابل دا پاره دی ورده گرد لمقابل دا پاره ورده گرد دکتورا حقی خوی ورده گرد محامی حقی خوی ورده گرد بگره هندگ ما مستا که جیدا خدای الله منصیحتی که بو او برا برزانم لا دوامی رسمی که خویان طلبت ناگینه دلور و دوائی چون عیاده دکتور لخستخانه هیچ حاصل ناکی استفاده ناکی بو عیاده ورا گردتو استفاده بکی هنده ما مستاش لگر رزم دا نالم هموی تیان دا هیا کم ترخمی هیا لا تیگیان دنی طلبکان دلور دوائی ورا درسی خصوصی دا گردوی لوی استفاده دا کی جگای دا خبر استی والله ایم خویندن من خویندو بوشین به ما مستاشو او بزمنه بوله بین من دا طلبش درجه زوری ده هینا و استفاده ده کردو ما مستاش خوی من دو ده کرد جانالم تاندان نبی لو برابر زان من بلا موکو نصیحت اک به اگر کم تر خمیت هبه لدوام رسمی که خود لتیگیاندنی قتابی والله او پاری دوائی وری ده گرید حرام لیت هیچی تر نالم همو کسیک پاره ورده گرید غیری پیغمبران و شوینکوتی پیغمبران نبید علیهم الصلاة والسلام جابوی او پیاو عاقلا او ریش سپی قومکی و تی اتبعو من لا يسألكم اجرا ایو شوین کسیک کون که یکم شد یکم قازان جی لو دایا داوی پاره تان لناکا با پاره نیبلا هر کسیک ایمانم پی بینده بی اونده پاره بداته اوی تی دانیا که دنیا که خود بو خود دمینه توا لوانه بلا جابا داوی پارش نکا چه دلی سرمان لی ناشیوینه چه دلی گمراه من ناکه چه دلی به هلاک من نده با پارش من لیور نگره بوی دوم شد فرموی وهم مهتدون اتبعو من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون هدایت دراویشن او پیغمبرانا هدایتشتان دادن بو رگای راست و رحمت و برکت و خواپرستی و بهشت چن نعمتا شوین کوتنی کسانک بیت دنیا کت هر بمینیت قیامتی شد دست کوید هدایتی شد داد بو بهشت هر دو چی لچه دایا لو دایا شوین پیغمبران و ریبازی پیغمبران کیو علیه الصلاة والسلام اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون اوان هدایت دراون او جا فرموی وما لي لا اعبد الذي فطرني خلچی نبو پیتان سیر بانگوازی توحید من چی ما اگر نپرستم او خواهی درستی کردوم و دش گرم و بولای او انسانی عاقل دبی چی بپرسته اوی که درستی کردوی تو دگره تو بولای او بپرستم پیام لور بگرم یا لکسی چی تر وری بگرم که وکو خون بشاره که مردن و جیانوی من بدست اونیا آیا بلم یا الله هاوار که خلقی کردوید که همو توانای ارزو آسمان بدستیتی اویان راسته یا بلم یا شیخ بایزی باقلان هاوار لگر ریزم دا با شیخ بایز که پیاوی چاک با انشاءالله خواهی گوره لگل اول به هجده کومان کاتو که ایش با بزم رازی نبوا کامیان عقل چه دایا مسلمان یا الله که ارزو آسمانی بدستا یا بلم یا شیخ پیریس هاوار یا شیخ فلان کس هاوار کو عقل کان او رو که او دعوی توحیدی پیغمبران بکی هنده کس بختانت بوده که بابا و ریز لپیاو چاکان ناگرید نه والا برای برزم تی ناگید یا تی دا گیتو مصلحتی دنیای کت خلق دوشین کهی تو لو دایا که خلق بوشی و ابمینه توا پارو پولد بو بینن دنا چاک دزانی کسی عقلی هبه کسی قرآن و حدیث بخوینه تو بس خواده پرستم و شیخ عبدالقادری گیلانیش بس خواهی پرستوا پیغمبری خواش بس خواهی پرستوا همو من خواده پرستین ما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون جابو من شيد بم او خوانا پرستم دروستي كردوم دش قريما ولاي او بولا قال او شتي تربا پرستم اتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ده فرمي لقال خوا غيري خوا بتم هاوار كما يچي تشيتر كا اگر خوا بي وتوشي نارحتكم كا او نات وانا يقمس قال ذا الرجل سرم لا ابدا لگال خواب تم هاور کم آوانه، او هر پیا و عقل که با قوم که خوی دلیت، او جار دوای اوی که دعوی توحیدی کر او پیا و برزه، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، او جا اعلانی ایمانی خوی دکات، اني آمنت بربكم فاسمعون، دلای قوم کم جوتن لب پیتان خوش بیان نخوش، اني آمنت بربكم من ايمانم بخواه انا او خواي كه ايو ايمان تن بيتي بلان بتن هاناي پرستن فاسمعون همو تن جوي بيزبن چم لي ذا كم ليمكن اني امنت بربكم فاسمعون همو تن جوي تن لبيت ايا شمشمه چويره چاوي بروشناي هلديت نا انساني بيس حسب انساني پاك دكا نخير چيان ليكرت او پياوين كشت كنصيحتي خيري قومك اي خوي دكات كشتيان بو چه زرریشی بو ایوه ها بو به ایوه دوت خلچی نه بت پرست و شخص پرست مبن خواه پرست بن خلچی نه شوین کس مکون غیری او پیغمبرانه نبه کنی راوی خوان که داوای پارو پولتان لنا کن که بو خویان لسر ری راست نو ایوش هدایت دادن بو ری راست نصیحتی قومکی کرد بلام قومکیان بو نصیحت و آموشگار کارا رازی نبون کشتیان اوش چندها جار لتاریخ داول موجود دا دوباره و تو دوبارش دو بیتوا کسی که آموشگاری کاری راستقی نبیت که پارو پولی لخلق نبیت که آموشگاری راستقی نی خلق کاو پروشی قیامتی او خلقی بیت او کسانی چی خراب کار دستی دریجی بودریش دکنو لناوی دبن بلان بزانین پاداشتی خواد چی بواوا قیل ادخل الجنه بوی انسانی مسلمان دبی او پیاو بکات پیشنجی خوی نابه لکس بترسی لغیری خوا قصی حق بکا و آموشگاری خود بکا لو ما ترسی دا کشتری لناو دبری چون که اجلی تو دیاری کراوکه نا پیش دکوه نا دواده کوه جالو خوشتر خوای پروردگار به نصیبت بکا لپیناوی بانگوازی و نصیحتی خلق و آموشگاری خلق و لپیناوی خوای گوره دا شهید بکری قيل ادخل الجنه خواي گورده فرمت پی و ترابو پیا و چاکه که کوشتیان ملائکه تکان پیانوت او مجدبه برو بهشت اوتو بزانین کاته که مجدی بهشت پی ددن دلچی قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين او پیا و دل سوزه بو قومکی دوای اوی که کوشتی شیان که مجدی بهشتی پیدرا دل دی خوزگه یا لیت قومی یعلمون خوزگه قوم کم دیان زانی بوی که خوای گوره لمن خوش بو و جعلنی من المکرمین لرس لجیراوانی کردوم رزی چی زوری لینام و کردمی اهلی بهشتو لگناهیشم خوش بو خوزگه قوم کم بوی اند زانی بو اوی قینا کامنیان کشت بلام دوای مردنی میش بشکو هدایت وار بگرنو بگرن واسر ری راست بویا هندی لزانان دفرمون کان ناصحا لقومه فی حیاته و بعد وفاته او پیا و برزا ناصح و آموزگاری کاری قومکی خوی بو لجیانی شی داو لدوای مردنی شی لدوای مردنی شی دال خوزگا قومکم استا دیان زانی که اوی من لسریبوم حقا که اوی من لپیناوی دار رویشتم حقا و بهوی او خواه بردمی بهشتوا خوزگا قومکم دیان زانی بشکو اوانش گرابانه و پشیمان ببانه و بهشت بنصیبی اوانش بید بیر که برای مسلمان کسی که مبستی خواه بید چند لخمی قومکی خوی دایا چن ما بستیتی او خلق توشی جهنم نبید چن ما بستیتی خلق توشی آگر نبید توشی به شرعی نبید بلام شمشم چویرکان بلام انسانی منافق و خراب کارکان دین وکو شیطان لدلی خلق دا وسوسه بو خلق دروز دکنو گمانی خرابیان بو دروز دکنو لا ینداد ناهلن شوین حق کون وریابه نچی فلا شوین فلان کسب کوي نچی بقسی فلان کسب کوي کور دین دې لته کده چواشد د کسر لیدو شوی نه شمشمه چویریت دشته خلق وک خوتی لیبه ناته خلق شوین حق بکوي تو شوین قران او سنت بکوي مسلمانان وسوسه شیطان کان تاثیر تان تینکا شوین قران کونو شوین سنت پیغمبر اخوا کون علیه الصلاه والسلام بو اخوای پرودگار رزی لو پیاونا ادي قومکی چیان بسرهات خواهي قرد فرمي وما فما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون أو قومكي وابا إسراحات ليان نخري خو جندش من لأسمان بودانا بزاندن لنا ويان برشكوان زور كمن كم ترين لوي جنديان بودا بزي لأسمان إن كانت إلا صيحة واحدة يقدنك جبريل عليه السلام يقدن جهواري كي بقوتي كرت فإذا هم خامدون هر همو لشويني خوي مردوه كتاي بياتوا چون جاري واهيكا قنبليه كي بقوت دتاقي هندكس هر بدنگا كي دمريت هيتشي شي برنكوت بي جاد بيت دنجي أو ملايكتا چي بيت كخواي قرد فرمي فإذا هم خامدون يقدن كي هواري كي كرت هر همو لشويني خوي چون آقريك داد مرچيتوا دبي بخوالمش او خلق مردنو لشويني خوان كتا يمبيات يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون داخبو او خلقا هيچ پیغمبريك ونراوك ونصيحت كاريك ينبونا إلا قالطي بيدكن بداخوا قالطا ببيغمبرانو قالتا ببيامي خواو قالتا بشوين كوتي پیغمبران بكرت لكردستاني ايما دابرا كانم لقوفاري چي پوچ لم روجانا دا كلا شاري هولير لچاب خانيك طبع كراو بلاو كراوتاو تيدا قصا بپازدا لپیغمبركاني خوا كراو لشاري هولير لكردستاني مسلماني ايما بناوي آزادي كم ازادیه ازادیک قصب پیغمبرانی خواب گوتریت عقلی کله ایم او ازادی قبول دکات کواته دچم تقینویک دکم دلم ازادی من حرم بوخوم دچم کاری خرابه دکم ناموسی خلق دبم دلم ازادم بوخوم ازادم ازادی شنوری هبرا کانم والله تقداني عقيده وبيروباور واخلاق وروجتي او امته زور خرابتر لا تقين وي هزارها بنايات كهمويا خرابن چون اسايش پيويسته امن و اسايشي جستي خلق بپاريزيت پيويسته عقيده واخلاق وبيروباور او ملته او قلم مسلمانش بپاريزيت لروجنامه يكدا لغوفار يكدا سینا شیرنو خراب به 15 پیغمبري خوا بکریت لنوح و تا موسا و تا عیسا و تا ابراهیم هر همویان لنا مسلمانان دا کواتا او قوم لقل او قوم باس ما کر فرقی چیا یا حسره علی العباد ما یاتیهم من رسول الا كانوا به يستهزئون هیچ پیغمبري شان بونه الا غلطی پیدا کن غلطه به پیغمبران بناوی ازادی و دوای اوش کما مستعانی هولیر انکاریان لو کار خراب کردوان کاملا یک روزنامه نوس بنای روناک بیران كوبو نتوو لروجنامهك دا قصبه ما مستعيني آيني دا كان دلن اوتو لما رسر سبيانا بيوشتا سريان پام بكرتوا ما مستعيني آيني بو چونك دلن خلچي نقالتا با پیغمبران مكان هموشي بناي روشن بيري بناوی روناک بیری، بناوی ثقافت، بناوی پیشکوتن، بناوی آزادی که خواهی چی نهیلت او نه آزادی، نه روشن بیرین، نه پیشکوتن براکم او کافرستانی و بدروشتی خواه او ملت بپارزی لو عادتا ارچی سرشانی تاک تاک مانا ارچی سرشانی همو مسئول و همو لاتا که چون پاسوانیتی مال و سامانی خلق دکن پاسوانیتی اخلاق و روشت و عقیده و ديني او قلم مسلمانش بكن دنا بخيانه كار لقلم ددرين لا اخوي جورا بوش كو تاينايا والله لدنيا دا اخوي جورا عقوبه ياندات ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا اخوي جورا فرمي او كسانيك اخوا وبيغمبري اخوا ازيددن ازيداني بيغمبري اخوا قال تكردن ببيغمبران اخوا او كسان لعنهم الله في الدنيا والاخره اخوا لعنتي لي كردون لدنيا والاخره لعنتي لي كردون لرحمتي خوي بدري كردون واعد لهم عذابا مهينا وعذاب سزايتي زور سوتشي شي بوداناون سكايتي نكسوك وتقرز نبات اخوا لعنتي على ذكات واجب لسرد ابراهيم سلمان انكاري لمنكر بكيت دلكت زندوبه وايماني تيدابه ككاري شي واده بيستي بي رازي نبيت انكاري لبكيت بحق بلاي حق ونا حق جنا حق اقر وانا بايمان لدل دانامينه خواب من بارزي وبر لعنتي خوا دكويت دا وكرم لخواي پروردگار بو خاطرين او جوانا كان وصفات برزكاني هدايت من بدا وروح من بيبكا خواي پروردگار او قوم مسلمانه به علیت و لسردین اسلام خواهی پروردگار زیاتر پابندی دین پیروزکی توبن خواهی گوره هدایتیان دی شوین سنتی پیغمبری خواه بکون خواهی پروردگار هدایتی ملایک من دی دست بگرین با قرآن و با سنت و خواهی گوره رگای به هست من با آسان بکی خواهی گوره شفای نخوش من بدی خواهی گوره قرزی قرزدارکان من بدی تو خواهی گوره حالی او کسانی که حالیان نخوش حالیان خوش کی خواهی پروردگار او کسانی که ناراحت ناراحتیان لسر لا بدی خوای پروردگار رحم به مرد وکان من بکی خوای گور بهشتیان بنصیب کی او اخیری امش خیر بکی خوای گور او کسانش که خراب کارنو او کسانش که دجی او دینن هدایت یم دی بو خاطرنا وجوانا کاند خوای پروردگار رحمت من دی بو همو خلقو خوای هدایت یم بدی خوای پروردگار او کسانش که هدایت یان ناوید او کسانش که دل رشن کقین لدلن دجی او دینیتون خوای سر شور و ذلیل یان کی له دنیا و قیامت اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه